Burada bundan önceki derslerimize değinmiştik. Yine değinmek istiyorum çünkü konuyla alakalı. Diyor ki İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifak ettikleri bir hadiste diyor ki مَا تَرَكْتُ بَعْدِ فِتْنَةً اَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَى. Diyor ki aleyhissalatü vesselam benden sonra diyor, benden sonra en büyük fitne diyor. Nedir biliyor musunuz diyor? Diyor ki erkekler ve kadınlar üzerinde veyahut da zamanında olacak bu fitneler diyor en tehlikeli ve en zararlı ve en fitneli olan şey erkeklerin, kadınların veyahut da kadınların erkeklerle karşılaşması ve buluşmalarıdır diyor. Tamam mı? Diğer İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste diyor ki اِتَّقُ الدُّنْيَا وَاتَّقُ النِّسَى فَاِنَّ اَوَّلُ فِتْنَةَ بَنِي اِسْرَائِيلْ كَانَتْ فِي النِّسَى. Dünyadan sakının. Dünyadan sakının derken yani hiç dünyayla uğraşmayın demek değil. Ey kendinizi tamamen dünyaya bağlayıp da Allah'ın koymuş olduğu sınırları çiğneyip de tamamen kendinizi dünyaya teslim etmeyin. Şüphesiz ki insan dünyada varsa, tamam mı? Hem dünyası için çalışacak hem ahireti için çalışacak. Ancak belli sınırlarla. Kendini böyle mutlak manada özgür, böyle mutlak bir özgürlük içerisinde kendini dünyaya teslim etmesi, Allah'ın emir ve yasaklarını kala almamak, tabii ki bu Allah katında en büyük nedir? En büyük tehlikeli şeydir. وَاتَّقُ النِّسَى. Bir de kadınlardan da sakının diyor. Allah'tan korkarak size haram olan kadınlardan sakının diyor. فَاِنَّ اَوَّلُوا فِتْنَةِ بَنِي İsrail كَانَتْ فِي النِّسَى diyor. Beni İsrail oğulların, tamam mı? En büyük fitnesi ve ilk fitnesi neydi? Kadınlarda. Ve genelde bu, dikkat ediyorsanız şu anda Yahudiler ve Hristiyanlar, Haçlılar ve Yahudiler, Masonlar, şunlar bunlar. Neden şu anda kadın özgürlüğü diye hemen bağıra bağıra her yerde kadın özgürlüğü diye bağırıyorlar? Çünkü onlar biliyorlar ki bir toplumu ancak kadın bozabilir. Bak burada mesela kadınların ve erkeklerin bir arada olmadıkları için genelde kadınlar da haya olur, erkekler de haya olur. Ama kadınlar ve erkekler karma karışık oldukları bir yerde o kadında haya diye bir şey kalmıyor. Seninle konuştuğun zaman bir erkek gibi konuşuyor. Tıpkı bir erkek gibi. Sanki karşısında bir erkek var. O kadın hiç haya diye bir şey kalmamış. Yine İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadis diyor ki İyyâkum ve dukhulu an nisa. Diyor ki İyyâkum ve dukhulu an nisa. Sakın sakın sakın ha kadınlar üzerine girmeyin. Kadınlarla karışmayın. Bu sözü söylerken aleyhissalatü vesselam Ansar'dan bir şahıs diyor ki fekala raculun minel ansar ya Resulallah efe ra'eytel hamu ey Allah'ın Resulü. Peki hamu konusunda ne dersin? Kale aleyhissalatü vesselam el hamu huvel mevt. El hamu huvel mevt. Hamu dediği ey kocanın akrabaları. Kocanın akrabaları, ey abesi, kardeşi, amcası, dayısı, tamam mı? Ve onlardan gelecek olan erkekler. Bunlar kadınlar üzerine girmesi veyahut da kadınlarla bulunması ölümden daha beter, daha doğrusu ölümün ta kendisidir. Niçin? Çünkü bu şahısların bir arada bulunmaları Allah korusun hiç tahmin etmediği nahoş şeyler olabilir. Diğer hadiste diyor ki la yahluwanna raculun bimra'atin fe inne'ş şeytan thalithuhuma. Bir erkek bir kadınla bir araya gelmesin, zira gelirse diyor üçüncüsü şeytandır. Allah rızası için eğer aleyhissalatü vesselam bütün burada diyor ki iyyakum ed-duhulu an-nisa, tamam mı? Burada kadınlar ve erkekler karma karışık oturmaları ve burada herkes kendine göre bir şeyler konuşması ve malayani konuşmalar da olacak. Daha doğrusu nahoş şeyler de sözler de sarf ediliyor. Çünkü haya kalmayınca, haya kalkınca Allah korusun her şey olur. Ve orada bakarsın ki şakalaşıyorlar. Böyle nahoş şeyler, sözler sarf ediyorlar. Ve derken burada Allah korusun eve gidinceye kadar hep Allah'a isyan ederek masiyetler içerisinde kalıyorlar. La yehluvenne raculun bimraatin illa ma'a mahramin diyor. Bir şahıs, bir kadın ancak mahremiyle beraber bir arada olabilir. Bir arada olabilir derken nasıl, ne demektir? Örneğin bir kadın bir şeyler almak istiyorsa kocası onunla beraber gider. Onunla has olan şey tesettürlü, hicablı bir şekilde kocası ne yapar? Ona istediği şeyleri alır. Kalkıp da bir erkek Müslüman bir erkek hanımını çarşılara, pazarlara gönderip erkeklerle alışveriş yapması, özellikle iç çamaşırları, şunlar bunlar, şakalaşmalar, memneler, şunlar bunlar yap. Allah'tan korkan bir Müslüman bunu yapar mı ya? Allah rızası için söyleyin. Ve bugün Müslümanların birçoğu maalesef şedid ne yapıyorlar? Bu tür hareketleri yapıyorlar. Belki kadın dışarı, koca işte, kadın kendi kafasına göre çıkıyor bakkala gidiyor, çıkıyor pazara gidiyor, çıkıyor nereye gidiyor, çıkıyor filan komşuya filan, hiç izin almadan. Ve aleyhissalatü vesselam diyor, bir kadın kocasından izin almadan ayağını dışarı attığı zaman gelinceye kadar, tekrar eve gelinceye kadar bütün melekler ona lanet okuyor. Çünkü o erkek karısının kapıdan dışarı gitmesine asla müsaade etmiyor. Dolayısıyla ondan gizli bir şekilde kalkıp gittiği zaman diyor ki aleyhissalatü vesselam, gidip tekrar eve gelinceye kadar artık bir saat mi, iki saat mi, üç saat mi, üç saat boyu, bir saat boyu ona lanet okuyorlar. Kocasının rızasıyla çıkarsa. Efendim? Kocasının rızasıyla çıkarsa. O zaman bundan sonraki dersimizde gelecek, diyor ki aleyhissalatü vesselam, bu gibi erkekleri deyyuslikle itham ediyor aleyhissalatü vesselam. اَلَّذِي لَا يَغَارْ عَلَى شَرَفِهِ فَهُوَ الدَّيُّوث. Yani addeyyuth bil peltek şeyle. Biz Türkçe ne diyoruz? Biz Türkçe ne diyoruz? Deyyus diyoruz değil mi? Deyyus. Türkçe deyyus yani fe, peltek Türkçe olmadığı için diyoruz ki deyyus. Ama Arapçası deyyuth peltek ile, yani fe ile. Fe meftuha. Türkçe manası bezel. Yani kıskanmayan, namusunu kıskanmıyor. Aman sizde ya, hiçbir, bu kadar aşırı olur mu ya? Bu kadar aşırı gitmeyin. Yani kadın ne olur yani, gidip eşyalarını alsa, kendi kendine has eşyaları alsa, şununla konuşsa, bununla konuşsa, şununla otursa, amcası oğlu, dayısı oğlu, teyzesi oğlu falan filan. Ya siz şu hocalar var ya diyor, şu hocalar var ya diyor, dünyayı darlaştırdınız arkadaş, her şeyi haram kıldınız, nereye gideceğimizi şaşırdık, hiçbir yer kalmadı. Tayyip. O zaman vakit bittiyse burada son veriyoruz. İnşallah Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse tekrar devam edeceğiz. Sadakallahu alem. Sallallahu aleyhi ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmaîn. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbu ileyk.